جزاك الله شيخنا بما ألقينا بما ألقيت علينا. آمين وإياك. كنا سؤالي najengwa shubha kidogo na ndugu zetu kuhusiana na ile swala la taasisi. Ninarudisha nyuma kidogo mhadhara wa jana wakati kimgusagusa huyu ndugu yetu mgeni ambaye ameingia Tanzania. Wao wanasema kwamba ndugu zetu kwamba katika kuizungumzia taasisi ulionayo wewe kwa kwamba ni akibida nimesajiliwa kimakosa, lakini wao wanatetea wanasema kwamba sisi ukadai kwamba mbona wao wamesajili pia msikiti. Wao wanatetea wanasema kwamba msikiti hakuna hata salafi mmoja aliyesema kusajili msikiti ni bid'a, ni jambo ambalo liko kwenye asili. Sasa sijui kauli hiyo nasemaje. Hilo swali la kwanza, kwamba wanachuoni hawajahitilafiana kuhusiana na usajili wa misikiti, lakini kuhusiana na mambo ya taasisi wanachuoni mahitilafiana na wanatetea kwamba ni bid'a. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili iko kwenye hiyo hiyo taasisi, wanajenga shubha pia kwamba wewe ulipokuwa na barahiani ulikuwa ukikanusha kata kata kabisa taasisi kwa kwamba haifai ukimponda barahiani. Wao ndio wanachongangania hicho. Kwa nini umekuja kuanzisha taasisi nyingine? Yaani wao wasemi kwamba wewe ulikataa taasisi kwa maelezo kwamba ulikataa taasisi ya barahiani kwa sababu ulikuwa na mambo ya bid'a. Wao wanakataa kata kata kabisa kwamba ulikataa taasisi ya barahiani. Kwa nini umeanzisha kwako? Na hiyo shubha sijui utajibuje. Ulishawahi kuisoma makala iliyoandika msimamo wa maulama wa kisalafi kuhusu jumuiya na taasisi za kidini? Makala namba 3. Ushawahi kuisoma? Ushawahi kuisoma? Makala hii tuliitoa tarehe 9 Rabiu Thani 1432 Hijria. Unayo? Una? Ah, itafute uisome. Lakini tulizungumzia tukafafanua kuhusiana na masuala ya taasisi, na pia vile vile tukaje tukajibu shubha wanazozitaja kwamba taasisi wanawachuoni wameharamisha, msikiti wanawachuoni hawajakataza, na kwa sababu msikiti hauna madhara au kusajili msikiti hakuna madhambi mengi mulahadhati mengi kuliko katika taasisi. Sisi tulizokizungumza ni kwamba asili ya vitu hivi vina uharamu na vitafaa kwa dharura. Dharura ndio iliyohalalisha haramu. Asili ya vitu hivi vina uharamu ndani yake. Hivi ni kusajili msikiti au kusajili taasisi, na uharamu unaopatikana ni kwa yale ile taratibu zinazotumika katika kuendesha vitu hivi. Lakini ikitokea dharura itafaa kufanya hivyo. Haya ni maneno tuliyozungumza, na tuna salafu katika hayo ambao ni wanachuoni. Wao wasema hapana, Sheikh Yahya al-Hadidi anasema hapana, hakuna dharura. Sitasema dharura iko. Dharura iko. Na ushahidi wa hayo pia tukawa tumenukuu kauli ya Sheikh Rabi wakisema wamemzulia. Sheikh kauli ya Sheikh Rabi iko. Wakaleta fatwa yake ya pili, Sheikh Rabi akizungumzia kwamba taasisi hazifai katika mwenendo wa Wayahudi na Wanasara, watu wacheni mataasisi, alizungumza hivyo. Lakini matatizo kama haya tunayopata sisi katika nchi zetu yanawapata watu katika nchi zao, nchi nyingine, Libya, Algeria, Tunisia, wapi, Morocco, hawaruhusiwi kujikusanya kwenye vikundi hivi hivyo kufanya dawa ila wajisajili kwenye serikali. Sasa zinapokuja fatwa hizo zinakuwa zina uzito kwao. Kwa wao wanakithirisha kuuliza. Ndipo pale walipokwenda tena watu wa Morocco. Hii fatwa ya pili ambayo sasa inawatilia nguvu watu wa Albani wakaitawanya, wakaisambaza kila mahali. Sheikh Rabi akafuata na watu wa Morocco. Kwa bila kile Sheikh kwetu kuko hivi na hivi na hivi. na turuhusiwi sisi kufanya dawa ila tupate utaratibu huu. Sheikh Rabi akawashauri akawaambia, basi zifungeni taasisi zote za kisalafi, bakisheni taasisi hii moja tu lidharura, bakisheni taasisi moja tu kwa ajili ya dharura. Tumeelewa, hatuzungumzi kwamba ni Tanzania wapi, lakini wewe wafahamu nini kwenye fatwa hii? Wale ilipotoka fatwa hii wakakaa kimya kama wapigwa na ganzi, kama vile hawajisikia, na sisi tukakaa kimya, wala tukusema. Tulizungumza tu kidogo, Sheikh Rabi akasema hivi, hatukuandika makala wala, lakini vivyo alivyosema, na fatwa yake ikawekwa katika internet na sauti yake na kila kitu kiko, na wao wanajua. Tukasema kumbe watu wakiwa na dharura wanaweza kufunguliwa mlango. Bana swali likuulizwa si kwa ajili yako wewe muulizaji, lakini kuulizwa swali, swali hilo jawabu lake litamfaa na yule mwenye hukumu kama yako. Sasa hadharura ile itakapokuwa imeondoka mathalan, na uwezekano wa kusajili au kupata usajili wa usiokuwa, yani uwezekano wa kupata usajili wa usiokuwa msikiti mathalan ukawepo, yani kupata usajili wa usiokuwa taasisi labda kupata msikiti ukawepo, basi ni bora ufanye kile chenye nafuu. Lakini yote hayafai. Tariqa hii na ndio maana katika maswali waliouliza Sheikh Yahya al-Hajuri akasema, ikiwa hakuna budi watu wafanye dawa kwenye magari au majumbani mwao, hajasema hivyo. Ikiwa haiwezekani, lakini wao hatuwezi kufanya dawa kwenye magari au majumbani mwao, wenda kwenye wao msikiti uliosajiliwa ambao lazima uwe na katiba, wadhamini wawepo, kuwe na picha, lazima kuwe na hiki, kuwe na hiki. Kuna mambo chungu nzima, huwezi kununua vitu kwenye ile msikiti ila uandike maelezo, wala akaunti benki, labda udanganye tu, lakini wao katika katiba yao watu ama sijalibado wamesema wazi kwamba atakwenda kutoa pesa zile katika akaunti ile ni watu wawili, na wadhamini wao ni Hamud pamoja na Abdul Wahid, wao ndio wadhamini wa msikiti ule. Sasa wangeeleza wao katika kule, mtu kasajili taasisi lakini kusajili msikiti una madhara madogo yapi? Mbona wamzungumzie wewe shehe sema madhara madogo? Yataje kwamba katika kusajili msikiti lazima uwe na katiba, kuwe na wanachama wale watu bodi ile iwepo trustee, lazima kuwe na hiki, lazima apige picha, lazima mfungue account benki. Sasa je, shekhi, itafaa sisi kusajili msikiti na tuweze kufanya dawa ili tufanye hivyo? Aseme tu kwamba baadamu kuna mambo hayo, kwa sababu mambo hayo yote yako kwenye taasisi. Tumeelewa? Lakini sawa, ukifika sema lakini msikiti una madhara madogo, hawasemi. Taasisi ya gawa watu. Si ndio nyinyi mmekuja kugawa watu? Mwagawa watu. Na tuna mifano hayo kutosha namna mnavyogawa watu. Kwa hiyo kama inawezekana watu kufanya dawa bila ya taasisi wala misikiti iliyosajiliwa, wakafanya tu wenyewe dawa, ni heri kwao zaidi. Sio kujiingiza katika mambo hayo. Na ndio sawa. Lakini kweli wewe waweza ukakaa ukawakusanya wanafunzi msikitini au mahali ukaanza kusomesha, mara amekufa mwanafunzi, mara yule kaumwa, mara hili, yani wafanya tu kienyeji, hutambuliki wewe ni nani kwenye nchi hii, waweza? Sasa kama huwezi, ndio hali ya dharura hiyo, na wanawachoni wametaja, ili mradi pasiweko na masaliki za kihizbia, watu wakaanza kufanya jambo la amwali, pita pita huku na huku, hafru al-abari, pamoja na amali njema, lakini sasa usimbaji wa visima, mara sukafana tule aitami, mara sukufanya hivi, taasisi imefanya hivi, alwala walbara, hayo yote sisi hatuna. Alhamdulillah, sisi kazi yetu ni kusomesha watu na kulingania watu. Wenye taasisi wametafuta mahali wajifiche, wajitie kwenye usanafu mwingine upya, wamejitia kwenye uhajawira, hawataki kutoka. Jitoeni taasisi ife. Leo nawaambia watu hawausitiji, toka kichilako wewe ndio mwenye taasisi. Naona wale wakikaa vile wakizungumza kule, wakienda boo mbao, wakienda wapi, walikuwa watakiwa waambiwe hawa kina Hassan. Tuwani mtuwa sisi lenu, wale wasiwambia watu wengine. Wewe ndamwambia Idi Arusha, Idi ya usikamiki na taasisi, na Hassan wewe ndio mwenye taasisi ya za. Na TV zako ziko kule wizarani. Sasa wambia Idi, tuwani mtuwa sisi lenu, Idi ya tausikalibu. Wambia fulani, tuwani mtuwa sisi lenu, aya usika vipi. Na wewe ndiye mwenye taasisi hiyo. Kwa hiyo tunasema kwamba dharura ziko, na dharura zinakadiriwa kwa kadiri zake, lakini hawa jamaa kwa sababu walikuwa watafuta mahali pa kutukana, watashika wapi? Watu wajitaasisi, wanajitaasisi. Lakini huku likuwa wakiambiwa kimini cha nyuma wakitafuta kuungana na watu wa masjidi Umar ibn Khattab pale Jangwani. Na wale wana taasisi, lakini kwa wataka kuungana nao. Taasisi sio fani ya Bimtaimia peke yake. Tumewashia, kwa hiyo leo tumewapa yenu. Sige labda waitaka wao. Ama kusema kwamba mimi wakati huo nyuma barahiani nilikuwa nikimpinga juu ya taasisi kwamba haifai, haramu, kadha wa kadha. Haya maneno anayozungumza mtu maftun, hasid, haqid, yasifahamu. Au anajua haki lakini anataka kupindisha tu. Hayo kwa wazi kabisa. Wanajua kitu gani kwa nikimpinga barahiani. Wanajua lakini wanafanya makusudi. Sasa mimi sina jawabu na wao. نعم ابو الفضل قاسم فتا قاسم نمي بلو يوكا ابني نمي فايدك درسايدي اما هي ابني نوالي ونيا نهو اندوا تواكا وكو هاي مو نمي نما سلم ويلي Liza wa. Kutokana mi binafsi, kabla ya swali hapo, mi binafsi nime toka kwenye nyanja mbalimbali, nyanja ya mwanzo kule kabisa, alafu nikaja kwenye nyanja ya kidawa hii kwenye masala kupitia masala ya markazi ama jumuiyati ya barahiani. Baada ya pale kwa mimi binafsi nilipokusikiza wewe ukitangaza hii manhaji ya kisalafi, ndipo katoka kutoka kwa barahiani nikiwa kama naibu mudiri Mirani, nikapewa barua ya kusimamishwa kwenye nyanja zile za ubarahiani kwa kisa na kusikiza wewe ile manhaji uliyokuwa ukitangaza. Sio Abdulkarim, endelea. Sasa kutokana na jinsi ilivyo hii manhaji, mimi nimeijua kupitia wewe na hakuna mtu ambaye atanisemea, bali nasema mimi mwenyewe nimeijua kwa uchache wake vile kwa kupitia ulimi wako kitangazi hii manhaji. Na pale porini tukaanza kukifundisha kitabu kimoja kile Al-Mabadi wa Al-Mufida cha Sheikh Yahya Al-Hajuri. Na wale jamaa walipokuja Waarabu kule Mirani walisifia msikiti ule mabanzi, na wakaona zile hati tulizozipitia pale. Na aliyokuwa akifundisha kitabu kile ni Usama, Abdullah Usama, akiwa hayumo basi babu na shika chaki kukusomesha kitabu kile Al-Mabadi Al-Mufida. Na paka watoto tukawa tuna waimbisha kwamba ukiuliza nini itikadi yako ni nini, tunasema ana sunniyun salafiyun. Hasa wa jamaa wengi kuelewi, huwezi kuelewa. Swali langu la kwanza kwamba hii jumuiyati hii ambayo inasemwa, na kama tulivyosema kuna fatawa za wanachuoni, kama Allah alivyosema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, wanachuoni hawa wanaelekeza jamii katika mathali ni yao. Hasa hii jumuiyati, pana wanachuoni wamesema jumuiyati haifai, na wanachuoni wengine wanasema jumuiyati zinafaa pale inapowakuta jamii ile masala ya kidharura. Salamu kwamba wanachuoni wanapojitahidi katika masala ya kidini, kuna wale ambao wanapatia, na mwanachuoni akipatia anapata ujira, na akikosea, yani akipatia anapata mara mbili, sio? Na akikosea anapata mara moja. Sasa anapata mara moja. athari langu. Je, kule kukosoa kwa mwanachuoni anapata moja, na sisi inafaa kumfuata mwanachuoni aliyojitahidi akakosea? Sawazuri ile sala kwanza, sasa sala kwanza alijibu kwanza, haifai kumfuata mwanachuoni katika jambo ambalo amekosea, hana dalili ndani yake. Yaani kwa maana ukoona kwamba pale amekosea, basi haifai kumfuata katika hilo. Haifai. Sasa usije ukasema kwamba basi huyu aliyesema jumuiya yafaa kwa dharura akakosea, akakosea vipi? Amekoseaje? Yeye anazungumza hali ya dharura, akakosea kitu gani? Yaani kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya mambo yanajitokeza kwa dharura, wanawachuoni wanayafungua kwamba hii itafaa kwa dharura na hii itafaa kwa dharura. Mwingine anakuambia haifai, wewe kama haifai. Haifai, haifai. Wengine anakuambia kutokana na dalili na hili na hili itafaa hili kwa dharura. Kwa mfano, insurance. Tunazozikata bima. Hizi bima za kwenye magari yetu ya kawaida na hizi pikipiki. Insurance ni kamari. Insurance ni kamari. Kamari ni haramu. Yafaa, haifai? Yafaa, haifai? Haifai. Haifai. Mbona nyinyi mwakata? Mwauza mapikipiki na insurance mwakata. Mwauza magari, mwanunua magari na insurance mwakata. Mbona mafanya? Ni kwa sababu wanawachuoni wanasema yafaa kwa dharura. Sasa mwingine anasema haifai, hata kama kwa dharura haifai, hiyo ni kamari. Akafunga mlango kabisa. Tasemaje? Ikiwa kumiliki kipando chako tu ambacho wewe mwenyewe kutembea kwa mguu, waruhusiwa kwamba yafaa kwa dharura. Sasa dawa, wewe ukausajili msikiti, msikiti tangu lini masala sio kusajili msikiti yao kwamba wakuwe na kamati, kuwe na katiba, tangu nini? Hili kinyume na dawa ya salaf. Lakini itafaa kwa dharura. Naam, ukisema asli kwamba hakuna aliyekatazwa, kwani katika masala ya haramu, mathalan katika masala kama haya haramu, asili yake ni uharamu au asili yake ni kufaa? Kwani wale watu maulidi ukiwauliza kwambia, kwani mtume alikataza? Nasema bila, kwani mtume akakataza? Wataka dalili kutoka kwetu sisi tuwape kwamba maulidi haramu kasema sallallahu alaihi wasallam. Maulidi bida. Nini mnaofanya matakio na mlete dalili sasa? Kwamba yafaa kwa sababu kadha, salafu walifanya. Mtoe dalili kwamba salafu walifanya, walisajili misikiti yao, wakaweka kamati, wakaandika katiba, wakafungua akaunti benki za riba, wakaweka pesa zao huko. Tumefahamu? So wao ndio watakao watoe dalili, sio kusema kwamba mwana wa chuoni gani kakataza. Huku ni kufuata matamanio ya nafsi. Sala pili. Tayeb. Sala pili nilitaka kujua kwamba kuna mtu imani sheikh huyo ndo tulifahamisha sasa. Anaitwa Arafat ibn Hassan al-Barmaki. Huyu Barmaki ni nani? Ni Arafat ibn Hassan al-Muhammadi ndio jina lake. Uyumana aliwahi kusoma kwa Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala kibili cha nyuma. Alisoma Dammaj, ni mwanafunzi wa Sheikh Mukbil. Kisha akaenda Madina, Jamia Islamia, akasoma digrii ya kwanza, akafanya ya pili. Nadhani sasa hivi anamalizia digrii ya tatu au kashamaliza, sijajua. Bwana huyu alikuwa ni katika waandishi, miongoni mwa waandishi wa mtandao wa wahyaini. Na mtandao huu, website hii iliasisiwa maalum kwa ajili ya kupambana na upotoshaji unaofanywa na kina Hajuri na wafuasi wake. Maneno yao ni pokisiri, matusi yao ni pokisiri, kila siku wanazungumza kwa kuna haja hawa kujibiwa. ikaanzishwa website ya Al-Wahyain. Bwana huyu ikawa ana mtatabaa ya hajuri kwenye moja baada ya jingine, wakiandika mambo ya kipuzi anawagonga. Ndio hiyo hajuri agongwa kwenye ahkamu aljuma wa bid'uha hapa kadha, akiona hivyo afuta. Kaandika chapa ya kwanza, chapa ya pili pia afuta kimya kimya. Sisi hatujibishani na watu majahili, lakini huko afuta. Abdul Hamid al-Hajuri anaandika al-Khiyana Da'awiya, weka mambo yake agonga barmak. Majahili jiji juwahi lati, majuhulati afuta. Tumeshatubia. Na nini mshangaa majahili? Mbona matubia ndio barmak yule? Anachachafia. Sasa hawa mpendo wanamtukana sana. Sasa hivi ajulikana, pale alikuwa hajulikani, sasa ajulikana. Na kweli kuna baadhi amekosea akhtaa, lakini ameweka sawa kiasi cha kutosha kabisa. Wanasoma mitandao ya majahili afanya taklidi, sisi tufanye taklidi. Na ndio maana tulisema hapa kwamba hili ni kosa na hili ni ghulu. Kuonyesha kwamba yeye kwa taklidi Muhammad Abdul Rahman yule anamuita Bamsa kule Dammaj, yule akawa anatetea kwamba hili si kosa. Na wanafunzi wake wengine wanasema hili hapa hajakosea, inkana yastahiku, ikiwa shekhe anastahiki wasifu huu sifai hajakosea. Barmaji asema la kosa, kwa ushahidi kadha maulama kosa, hilo kosa. Baadaye sasa shekhe taraja, sasa nani anani anafanya taklidia, nyinyi au sisi? Shekhe, kwanza wale washahidi wenyewe wametaraja, sio si hajakosea. Alafu niambieni aliyokosoa katika haya ni nani? Maana angalia pia udhaifu wa hizi marakizi baadhi yake. Maneno ya kufuru yazungumzwa mbele ya mimbari pale. Qur'ani yafanywa kama ni kiumbe, itikadi ya hulul kwamba Yahya al-Hajuri lau kama watamyeyusha jamaa yake itakuwa sunna na mwili wake uliobakia itakuwa ni aya za Qur'ani. Maneno haya yasogwa mbele ya shekhe amekaa kwenye kiti kwenye mimbari pale ya Sheikh Mukbil. وامزغوا لنا طلاب العلم وبتاع طالب طلاب العلم يزغوا حقوده حتى mwanafunzi mmoja mwenye faida akasema shekhe hii haifai, akaleta mulahadha pale hayakusemwa hayo kimya. Haya yakaandikwa kwenye kitabu kikachapishwa kikaelezwa damaji na kila mahali duniani watu wakipata maneno yamo. Shekhe amesoma akaandika kwa sitoke kimya. Akajichomoza mwanamume Barmak akakata pa kwamba hii ni hulu. Hadda hulu hulu haifai hii hulu. Wala washauri wanapelekewa sikilizeni maneno hapa, hulu hulu hulu. Wakafuta sheikh katubia, watu washatubia huko. Mbona wafanya hivyo? Kwa hiyo hapo bwana anafanya mambo ya sio hii makala iliyoandikwa juzi hapa jana sijui. Siambia, kwanza hapa ndio ni shatubia. Mwatubiaje nyinyi? Na nyinyi hao wakosolewa na watu majahili, wajinga, jahili murakkab. Mitandao majhuli taklidi nini? Nyinyi bwana mnataka kitu gani nyinyi bwana? Kwa hiyo wao kisha hajuri watetea. Wakibainika kosa, tumetudia. Akijua nini watetea? Aliwele kakosa, sasa mwafanya taklidi. Hiyo haya ndiyo madhara ya taklidi ul-a'ma. Sheikhuna asaba wa in asa. Sheikh wetu amepatia hata kama kakosea. Sheikh kanena. Yale mambo ya bidaa kule juma. Kama ingekuwa hili ni kosa. Ina maana sheikh ya juu? No. Sheikh kanena yu mama. Haa, tuwa maiki kwa ingine wa ulizi. Mwafanya mawili tayari. Taibu. Kwa huyo huyo Barmak nilikuwa napenda kujua kwamba na wengine wapate kufahamu kwamba anafahamika na Sheikh Rabi' ibn Hadha al-Madkhali kina Fauzan. Unamjua Barmak? Sana. Unamjua? Na baadhi ya maswali kauliza yeye. Na ni salafi na Sheikh Rabi' anasifia maneno yake. Amesoma maneno kadha kadha. Na yeye ndio maswali mengine anamuuliza. Mimi salili nimuuliza Sheikh Rabi', salili nimuuliza Sheikh Ubaid. Na yeye kwa karibu zaidi na mashaikh wa Madina kwa sababu yuko Madina, lakini katika baadhi ya maswali mengi ameuliza yeye. Tayeb, kwa kumaliza kwa kumalizia ambaye nilikuwa na wasiwasi na hapo nimefaidia kidogo. Sasa kitu kingine ambayo inasemekana Sheikh wewe sasa hivi kwamba umepoteza wale wafuasi wako walikuwa wakikukubali kwenye hii dawa, sasa hivi umebaki na vyuo vikuu tu. Ukienda Morogoro chuo kikuu, Dodoma chuo kikuu, Moshi umeingia chuo kikuu. Kwa sasa hivi umekosa watu kabisa. Hizi ni shughuli ambazo zinakuwepo hasa sisi watu. Sawari. Mashaallah. Kwa hiyo hapo niko chuo kikuu sasa hivi. Na? Sasa hivi niko chuo kikuu hapo. Morogoro tulikuwa na chuo kikuu gani vile? Sio. Sio. Sio, sio. Kwingine Dodoma. Kwingine Dar es Salaam. Kwingine Moshi, na inshallah tutakuwa na vio vikuu vingine na ifike huko. Mimi sitaki kwenda. Na angalieni mashaallah, wallahi kuna khairi kubwa. Kuna vijana wengi wameingia katika dawa salafia, katika vio vikuu. Na wengi wameingia katika marakizi zetu wamekuja kusoma. Na hii ndio khairi tunaitaka sisi. Ni wafuasi gani hao tuliowapoteza? Hebu nisabie. Mate mmoja wewe hapo. Ushaniacha tayari. Allahu msali. Kwa hiyo ukitaka kusikia maneno hapo nafilisika ni haya. Mimi sina wafuasi bwana. Sina atbaa. Ninachokifanya mimi nalingania na shika njia na kunda zangu. Wala sitaki masuala kufunga ma shekhe, shekhe, mara message, mara simu. Ah, mimi angalia mambo yangu. Nawafahamisha bwa ndio hili hapa. Mkitaka ndio hilo, msipotaka ndio haya. Mtashika gawa, haya, amtushika, shauri yenu. Sisi tuna wafuasi basi. Sisi tuna watu tunaosaidiana nao katika dawa. Aliona kwamba hafai basi atakaa pembeni atashika watu wengine. Wallahu aalam. Vipi mzee, warudia tena? Nilikuwa nanyongeza tu kwa vijana wenzangu. Sasa Sheo umetuambia kwamba sasa hivi damaji ni kundi lingine kabisa, limejikata hilo katika dawa tusalafia, ni pote lingine yani, hatuko nalo tena. Na sisi baadhi yetu bado tuna wafadhili ambao wanatuelekeza kupeleka damaji. Sasa sisi tunatuhusia nini? Nini kauli za wanachuoni kuhusu damaji sasa hivi kwenda kusoma? Zaid, nadhani masuala yako wazi. Fatawa za wanachuoni tulisoma kuhusu masuala ya kwenda kusoma damaji. Wanachuoni wengi washazungumza. Kwa mfano Sheikh Muhammad Abdul Wahhab al-Wasabi alizungumza akasema kwamba Yahya al-Hajuri ni mubtadi'. Sheikh Muhammad al-Hadi ibn al-Hadi al-Madkhali akafikishiwa akaambiwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab anasema kwamba Sheikh Yahya al-Hajuri ni mubtadi'. Akasema yastahiq. Anaqala ana astahiq. Ana astahiq hukumu hii. Maneno ya Sheikh Rabi yako wazi. Amezungumza. Maneno ya Sheikh Muhammad Hadi al-Madkhali yako wazi kwa tahadharisha watu wasiende damaji. Na Sheikh Abdullah al-Bukhari na mashaikh al-Yaman. Kwa sisi tunachokifanya ni kunukuu maneno yao. Na sio kwa kutaklid. Kutokana na hoja wanazotoa na mabadiliko yaliyokuwepo damaji. Kuna mabadiliko na Yahya al-Hajuri yasema atakayesema kwamba damaji imetaghayyar fa alayhi la'natullahi wa malaikatu wan nas ajma'in. Maneno haya yanaonyesha tu damaji imebadilika. Ukisema damaji imebadilika basi iwe juu yako laana ya Allah na malaika wake na watu wote. Hakuja badilika. Je, ukisema msikiti umebadilika? Damaji imebadilika, msikiti umekuwa mkubwa. Laana ya Allah juu yako. Ha? Sidhani kama tunataka kusudia hivyo. Lakini anazungumza maneno haya, maneno ya hatari. Kwa hiyo wanachuoni wanatahadharisha. Wanatukana na maulama wa sunna mbele ya mimbari Sheikh Mukbil. Bila hata tadhhabu ila dammat. Ile sikia maneno ya Sheikh Muhammad. Yatosha, mtu mmoja tu yatosha maneno yake. Amezungumza maneno ya haki. Kweli mashaikh wanatukana juu ya mimbari. Wallahu a'lam. Kwa hiyo wasikilizeni maulama wenu. Msimsikilize Qasim Mafuta. Kama anavyosema anawalaza, anawasokota, anasokota hivi. Msimsikilize Kasim Mafuta, anasokota. Sikizeni maulama wenu. Naam, mimi na swali mawili. Swali la kwanza, kwamba baada ya wanawashoni kutoa fatawa sana Sheikh Al-Fajuri, sisi kuna baadhi ya vitabu ambavyo watu walifundisha kwa Sheikh Al-Fajuri kama vile Mabadu Al-Mufida na baadhi ya vitabu vyake ambavyo watu wanasoma. Sasa kuna fatawa gani za wanawashoni zimetolewa kuhusiana na kusoma na kuvisomesha vitabu vya Sheikh Al-Fajuri na Sheikh Al-Damnaji wote kwa ujumla? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, baada ya kupatikana fatawa za wanawachuoni juu ya madrasa ya Damnaji na Shiyahya kwa ujumla, je, akitokea mtu akachukua fatawa zile za wanawachuoni na kuzifanyia tarjama katika lugha ya Kiswahili kisha kuzitawanya katika jamii ya Kiislamu, kwa sababu ni jambo ambalo wanachuoni tayari wameshalibainisha, rai yako unaionaje katika hilo? Jayyid. Ama swali la kwamba leo nini ni hukumu ya kusoma vitabu vya Yahya Al-Hajuri na wanafunzi wake, maulama wanasema nini? Mimi siwezi kuwatangulia maulama katika hili, kwa hiyo sina la kusema kwa sasa hivi. Tutasikiliza wanachuoni wanavyotuambia kitu gani kinachofuatia baada ya hapo kuhusu vitabu na mengineyo katika wanaobainisha, pamoja na kwamba inafahamika mtu anapotahadharishwa na vile vile kutahadharishwa baadhi ya vitabu vyake au vitabu vyake vyote. Lakini mimi sijapata kauli yoyote katika wanawachuoni, wallahu aalam, kama shay kutoka kuhusu vitabu vya Hajuri na wanafunzi wake. Kwa hiyo sitaki kuliingiza kimbele mbele kabla ya yoyote katika wanawachuoni kusema. Jambo jingine ni kuhusiana na swala la fatawa zilizotoka za wanawachuoni zinazotahadharisha watu kwenda kusoma Damaji na kwa Hajuri bil akhas. Je, mtu akifanya tarjama kwa Kiswahili itakuwa inafanya sawa sawa? Naam, nasema itakuwa inafanya khairi kubwa. Ukifanya tarjama kwa Kiswahili ukazieleza kwa watu wazisikie, wazione, wasome kwamba wanawachuoni wenu wasema haya, hivi ndivyo wanavyosema. Sasa Al-Hajuri mwenyewe anasema, watu wakisema wanawachuoni wamesema qala al-ulama, sasa anaigiza sema mimi nikisema wanasema qala al-ulama, qala al-ulama, ايش انا عندكم انا عربجي انا بيطري. Mimi nikisema watu wasema eti wasema maulama, maulama wanasema, sasa sema mimi nani hapa mbeleni? Mimi msikwa mkapoteni arbaji ni yule mkapoteni buta yule wala mimi arbaji. Kwa hiyo sema mimi yani mimi wanachuoni, kwa hiyo wakawa wamesema na mimi nimesema. Na mimi wajua wanachuoni wanavyosema, wasema la yaqulu ahad anni alim illa huwa jahil, illa huwa jahil. Hakuna yote anasema kwamba mimi alim isipokuwa jahil. Kwa hiyo mwenye asema mimi sio kala ulama, kala ulama. Wakati huo huo watu wamfanya taklidi yeye, wamfanya taklidi ahad Abdul Hamid Sheikh, kasema bwana mchezo bwana anadonga tu Sheikh anapiga zaumu. Ndio nasema namna hiyo, nasema kwa ishara kwamba Sheikh anawapiga zaumu na waporomosha. Taklidi, taklidi a'ma, na'udhu billahi min sharri haula ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. نعم شيخ هنا صالحا قولي لي اطا انا وليزه وليزه نعم يكون ما صار مويلي بعد لا وليزه السؤال الاول كنا مسingi ambao nilikuwa nauliza huu msingi upo na kama upo ukoje. Kuna baadhi ya watu wanasema asiyemweka kwenye uzushi mzushi basi naye ni mzushi. Na swali la pili, kuna firqa mbili naona umezitaja hapo, umemtaja Abdul Qadi Abdul Karim Al-Hadadi au katika risala ya Abu ya Ame Hamisi Ame ukasema Al-Hadadia hiya fitna tumfaarifuha, halafu ukasema kuna firka ya Hajawira. Hizi firka mbili ni tofauti au? Naam, firka hizi asili yake ni mbili tofauti. Hadadia ni wafuasi wa Mahmud al-Haddadi na Hajawira ni wafuasi wa Yahya al-Hajuri, lakini hawa wafuasi wa Yahya al-Hajuri wanafuata katika sehemu kubwa sana mwenendo wa Abdul wa Mahmud al-Haddadi. Kwa hiyo itafaa kuwanasibisha na Haddadia na itafaa kuita Hajawira kwa nisba ya mwanzilishi wao. Kwa wao ni hajawi na maana sio zetu. Sisi hatujawahi kuwa mahajawi hata siku moja. Naam. Labud. Naam Sheikh. Naam baba wangu, uliza. Mimi nilikuwa nauliza swali. Kuna ndugu zetu wawili ambao uliwataja. Ndugu zetu wawili? Ndio. Mapacha. Nani hao? Yaani Ishaka na Hassan. Naam. Kwamba wao wanalalamika kwamba mnawaambia kwamba wanapiga dini vita. Ndio malalamisho yao. Sasa swali linakuja unauliza, je, ni lini walishapanda membari wakaanza kuipiga hii dini vita? Nini? Lini walishapanda membari hapo? Waka piga dini vita. Dini vita. Labda ungetokea wazi dini unaipigaje vita ili tuweze kuelewa. Zaid. Anasema hawa ndugu zetu wawili niliwataja. Bwana Ishaq na Bwana Hassan. Hawa bwana tulikuwa pamoja nao sana. Mstari wa mbele katika da'wa. Na wakatoa juhudi kubwa sana na mchango mkubwa sana katika da'wa. Na wakati mwingi tulishirikiana sana. Lakini Allah aliwapa mtihani ilipokuja fitna, fitna wakaivaa wakaenda nayo, wakajinasua wenyewe katika safu yetu. Na ingetosha wangejinasua tu wao wenyewe katika safu, wakaendelea na mambo yao tu. Lakini wakawa na mambo kichini chini. Wanafanya uadui na ndugu zao. Na uadui wao uko wazi. Na nyinyi mwaujua zaidi kuliko mimi. Na najua mimi kuhusu uadui wanaofanya ni kidogo kuliko mnayojua nyinyi. Na mimi katika mambo niliyozungumza kuonyesha kwamba hawa watu ni maadui. Kwanza wanashirikiana na watu wanaotupiga vita sisi na kutusema vibaya kwa uongo, na wao wakiwa wanajua hivyo na wanajua kwamba huu ni uongo. Kwa mfano Ishaq Hassan tuliwahi kukaa nao kwenye vikao vya usuluhishi Dar es Salaam na kina Abu Hashim na kina Abu Waqas na kina Ame mtaa wa Kongo pale. Tulikaa nao vikao na wakayasikia maneno waliokuwa wakiyazungumza ya uongo dhidi yetu sisi, ambayo maneno yale yale mpaka leo wanaendelea kuyasema. Kwenye kikao kile akabanwa bwana Abu Hashim alete bayina kwa yale anayosema, yakabainika yote ni ya uongo, akaomba msamaha. Ishaka akamwambia, bwana, mbona nyinyi mnaonekana kama mna stock katika vifua vyenu? Mambo yakishasuluhishwa alafu nyinyi bado mwanyofu mwatoa. Sasa shehe mkumzulia shehe hapo uongo, mahali mmemzulia umemchemsha, umemzulia uongo. Akamsema vibaya, akawasema kwamba Dar es Salaam hawako sawa sawa. Kikao kile kilirekodiwa na kumbuka kwa tuli. Sikumbuki maneno yale bibab, lakini maneno yalikuwa nayo kwenye simu yangu fulani. Sijafuta. Maneno yale yale wakawa wanaendelea kuyakariri baada ya kikao kile ambacho ameshutwa mtu akawa hana za kusema. Maneno yale wakaja wakamjaza nayo shekhe yule, shekhe wao aliyokuja huyo wa fitna, Al-Hasid Al-Haddadi Abdul Karim. Anakuja kuzungumza boma hapa wazi wazi. Mara ya kwanza Hassan Abu Adam Hassan mwenye Hassan ni kiongozi. Alikosa subira, ilibidi aseme kwa madai yake kwamba alimwambia shekhe kwamba shekhe anazungumza uongo, sio kweli bwana. Nakumbuka amesahau. Lakini kila subira inazidi, shekhe azidi kusema uongo na wao wanazidi kushirikiana naye. Watu wanazungumza uongo dhidi yetu na maneno ya uadui dhidi yetu, wao wanashirikiana nao. Sasa anayeshirikiana na adui yako ni rafiki yako, adui yako kwenye lile lake. Wanatanga tanga, wanakwenda huku, wanakwenda huku, wanawapeleka huku, wanakwepa misikiti ya Ahlusunna na Masalafi, wanakwenda misikiti ya Masufi, nao wamo. wao wakwenda huku na huku. Je, mtu huyo kama sio uadui ni nini? Wakina Abdul Karimu walikuja hapa msikitini, wakashindwa hapa msikitini, wakaondoka wakaenda zao. Hakuna aliyofukuza. Na wao wajua hilo. Wao watuona sisi ni watu wa bid'a. Lakini jiji mkumamuja na wale ni mashaka zenu. Inamana jiji matuona sisi ni watu wa bid'a hali kadhalika. Kwa jiji ni maadui zetu. Hakuna urafiki baina ahli sunna na watu wa bid'a. Hakuna. Kwa kama vile wao na watuona sisi maadui, na sisi tuona wao maadui wa dini. Kwa sababu ugomvi wetu huko kwenye mpira sisi. Ugomvi wetu huko kwenye dini. Maadamu wao wako kwa wale watu ambao ni maadui zetu sisi, wao watuona sisi watu wa bid'a, na wao wako pamoja na wale, na wale ni maadui zetu. Kadibada baina na wabaina humula adawa. Wadui baina yetu sisi na wao mebihini. Tuhibu adui thumma tazumu annaka sadiqi. Unamtenda adui wangu alafu jidai mimi rafiki yangu. Salamu alaykum, hele wachekacheka. Amna kutunambea ni uongo, ni mapenzi ya kinafiki. Si kweli. Na hakuna kitu kama dini. Na sisi tumejiona kwenye dini. Maadamu wale ni maadui, watuona sisi ni maadui, na misikiti yetu waikwepa, hawaji hapa, wanakwenda Riyadh, watuona sisi tumepinda, watu wa Riyadh wamenyooka. Kweli? Jamani kweli, wataka dini? Kweli? Bila shaka wao ni maadui. Sio ni moja. Pili, wangeishia mathalan wanazipiga vita marakizi zetu, wanazizungumza kwa ubaya markazi zetu za dini ambazo zinasomesha dini, wanazipiga vita. Na kabla ya hapo ilikuwa tukushirikiana nao kwa uzuri kabisa, wana michango mikubwa iba ya kimali au ya kihali. Hilo tulilikataa, lakini wakataka kutupeleka kwa sababu ya michango yao waliyotoa, watupeleke kama wanavyotaka wao. Haiwezekani. Hii ni dini, hii ni dini. Kama vile wao walivyosaidia katika dini, na sisi tumewasaidia katika dini, na msaada wetu tunaotoa ni mkubwa zaidi. Tumewakomboa kwenye minyororo ya uhizibia, wakajua kwamba hii ni sunna. Maswali mangapi mmeniuliza? Maswali mtujalie kwamba sasa mimi nataka nilipe maswali yangu. Kila swali mmeniuliza nataka nilipe kiasi kadhaa cha pesa, nataka milioni 10. Sina kufilisi tu. Sasa huu mchango wetu hamuuoni, watupiga vita. Wazungumza wewe tu kwamba sisi tumetoa mchango mkubwa, lakini tutapigwa vita. Hawa kinaosema wamekuja hapa wamekuta mimba yang'aa hapa, wapanda jua tukusana sisi. Mimba yang'aa imetua nakshi hapa. Kwa hiyo huyu awapiga vita. Wao wamekwenda wamekuja hapa waanze kuwapiga vita wao. Wao wamekuja hapa wamekuta mambo tayari yanakwenda. Sasa huu ni uadui. Kwa sababu waona mchango uliotolewa mimbari, kwani tungetafuta gogo tukalileta hapa, asingesema mtu kuhutubu. Sasa yeye kahutubu, kaweza na katafuta gogo kaleta hapa akaja kuhutubu. Wewe waweza kuhutubu na mimbari yako nzuri, kwani mimbari ndio inahutubu? Mbona sisi hatuoni zile fadhila zinazofanyia? Wala tansa ulfadhila bainakum, msisahau fadhila zinazopita baina yenu. Mimi siwezi kukana shukrani kwa mtu aliyenifanyia ihsan. Tumwambia jazakallahu khairan, lakini kwa ihsani yake hawezi kuniburuta. Na huo ndio msimamo wa sawasawa. Ndio kupeni mfano kwamba firka hii ndio mwendo wake unaokwenda nao. Kule Dar es Salaam tulikaa kikao, tusuluhisha na kina Abu Zakaria. Abu Zakaria ndio shekhe, ndio imamu msikiti Masjid Albani. Baba usiondoke bwana, umeuliza swali usikilize. Wewe Saidi Shigogi iko pale. Saidi Shigogi kwenye kikao aseme hivi: mimi nimetoa milioni 10. Habudi ametoa milioni 10 na ngapi? Wewe ni Zakaria umetoa nini kwa msikiti? Mimi nataka nipige kule. Tukamwambia, wewe umetoa milioni 10. Yule katoa milioni kadhaa. Lakini huyu si nilikuwa akiwasomesha dini. Tena milioni 10 imepita mkwenda kuombaomba. Kwa yule, kwa yule, kwa yule, kwa katua milioni, yule milioni kwa mekusanya mmezileta kwa ajili ya msikiti. Leo wasema wewe umetoa milioni 10. Mimi sitoki hapa. Abu Zakaria katua nini? Abu Zakaria awasalisha. Wewe waweza kusalisha? Upite mbele sala alfajiri usali. Saidi waweza kusoma Qur'ani. Abu Zakaria hapo ndio mimbari anakutubia khutba, wewe waweza? Abu Zakaria anakwenda kutoa mihadhara, anawafundisha watu nini? Wamuuliza leo katoa nini? Yaani mchango wa mashekhe zenu, walimu wenu, makhatibu wenu, hamuoni? Na pesa mnazotoa nini? Badala kuwadhalilisha watu kwa sababu pesa zenu. Tukamwambia pale akarudi chini. Lakini akasimka tena pale, mweleka pressure ikapanda kule bastola, yeye hivi taadani watu wakambeba mzega mzega pale, wakamwingiza kwenye gari hospitali. Ya nini yote haya jamaa? Haya yametokea mimi nikiwepo. Abu Zakaria akiwepo, kina Abu Hashim akiwepo, kina nani akiwepo, kina Abdul Bashir akiwepo, na maneno nimeyarekodi. Sasa kina Ishaqo wametoa michango kweli, lakini michango yao haiwezi kutupeleka na kutaka wao. Wao wanatupiga vita. Wanatupiga vita marakizi zetu, wanasema wanaondoa watoto wao, wanaondoa na jamaa, wanasema sisi tutawatia watu sumu. Haya maneno wameyazungumza bwana. Marakizi zetu zitatia sumu, lakini kule wanaposoma kule Albani wanapopelekwa ambako ni maadui watupiga vita sisi, kule wao wanakula asali tu, sababu kasi mafuta ndio asali. Babu marfuu la isma. Sasa takula kasi mafuta ha hizi jayid ila ila faili marfuu. Wewe takula Hussein Sembe nini? Sasa kule ndio hakuna sumu. Vijana wangapi leo wametolewa hapa kwa propaganda hizo? Toa mwanao mpeleke, lakini sasa wafanya kampeni kwa vijana wengine nao watoke. Huu si wadui? Na vijana wengine wametolewa, wamerudi. Hamna kitu kule, turudi huko huko. Wapo hapa, wapo hapa tunapozungumza, wapo. Sasa mtu anayefanya hivi awa watu wasema nini? Wenda pale wasema neno hapa, ondokeni hapa. Kama sio wadui ni nini? Yale ndio mambo mengine kwamba wewe ukishamtoa mtoto wako pongo ambaye wewe figo wewe. Figo wewe. Yaani kwa lugha kwa maana kwamba wewe mjanja umesaluka. Lugha kama hizo. Sasa mambo gani jamaa hayo? Mkiambiwa mnafanya uadui. Mwanalamika, kwa nini unapanda mimbari? Kwa nini uadui lazima upande mimbari? Yule Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa akimfanya uadui mtume, alikuwa akipanda mimbari. Si watu kifanya njama za kichini chini. Wao ni watu wa njama za kichini chini. Ni watu wa njama za kichini chini, na walillahi alhamdu hamkufukuza nini. Wamejinasua wao wenyewe. Wenyewe. Hakuna aliyefukuzwa. Msikiti huu hapa, anataka msikiti aje aswali. Na? Ah, msikiti huu tani wa Uislamu wote. Mtu anataka aje aswali, asitaka basi ashikanzie ndo zake. Anataka darasa hudhurie, asitaka basi. Lakini kuwafanyia watu wadui na mambo kichini chini na maneno kichini chini haitasaidia kitu. Haya wameyafanya. Sasa kuna wengine wanasema watu wamewasaidia kama nini bwana katika da'wa. Sasa leo wanasema vibaya, tena wanasema hivi kwa sababu wamekuna sihi tu kwenye taasisi. Wallahi ni maneno ya uongo kabisa. Sisi pia wafanya uadui kwa sababu tunafika katika taasisi. Watu walizungumza kwamba njooni tukae tuongee. Hasan alikuja, tulipokaa kwenye kaa Hasan alifika kwenye taasisi, tukaitisha kikao kwamba jamani njooni tukae tuzungumze, tujue namna gani tuweze kuondolewa jambo. Wale wahusika alikuja Hasan, hakuja kakimbia. Yeye sema twende na telefoni wakiwa nani na wewe ndiye mwenyewe. Sasa umetoa nasaha, basi nasema ile message mpaka leo niko nayo. Maalim, kuna ile swala ya taasisi, angalieni litagawa watu itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Wale wakawa wanazungumza kiujeuri na maneno ya uongo, tukajibu katika makala maneno ya uongo walikuwa wakiyasema na upotoshaji wanaofanya. Maneno yamekwenda, tukaona tukae na sisi tumekaa na sura ikapitisha, tukapitisha maneno, lakini hao wanasema maneno kwa sababu ni watu wafika. Tukawaambia pia taasisi itatoka, njoni tukae tuzungumzie kama vile tulivyokaa tukashauriana tuiweke, maanake nyinyi ndio mlioileta. Sasa imeletwa na nyinyi ndio mlikuja na rai, mlikuja na rai nyingine nyinyi. Kwa sababu sisi tunaona kwamba taasisi pia tufungue kitengo cha hija. Nani aliwakatalia? Kama mimi nataka masuala ya taasisi, ukipeleka mahujaji 200 kwa kile haji mmoja dola 1000, kila au mahujaji 100 kila dola moja, kila mahujaji mmoja dola 1400, wapeleka Makka. Masala si wangapi wana pesa, watu wangapi wataka hija, umepata shilingi ngapi wewe katika hizi? elfu nne na mia nane mara mia ni dola ngapi? Dola ngapi? Dola laki nne na themanini. Haya, tuseme dola laki tatu umezitumia kwa ajili ya usafiri na chakula na kila kitu kwa mahujaji, hamjapata dola laki moja na elfu themanini ambayo zaidi ya milioni mia mbili mwagawana wenyewe, si ndio naofunza tumia sasa hivi dola asiyejua. Taasisi zaidi zinazofanya vipi, mlipokuja na rai kunishauri mimi kwamba tuanzisheni kitengo hiki, mimi sijui nakatalia nini. Naambieni ni nani aliyekataa kwamba tukubali hili? Mcheni mwana wenu, ana maslahi gani? Mimi nina gari hii hapa maktub blitz GX110 hapa, kama mimi taasisi na maslahi nayo, kwa nini siingize gari yangu ni kwenye taasisi lakini nimelipa ushuru? Zakadi ya gari iko, mkitaka mtamaonyesha, natembea nayo mimi. Kama mimi nataka maslahi na hiyo taasisi na nufaika nayo, kwa nini mimi nisikwepe ushuru nikasema hii gari ni ya taasisi, nikakwepa ushuru wa milioni tatu na sita laki sita? Mcheni mwana wenu bwana, nyinyi ndio wenye taasisi na nyinyi ndio mlikuwa mnataka maslahi. Kuna kijana mmoja pale Arusha alikuwa anagushia hivi, sio ndani Kanzani, asema kitu taasisi, sisi tutafidi nini? Mbao utakuwaje? Auliza wa mgao kwenye taasisi. Duu! Mimi nimechoka kabisa na watu. Nimechoka kabisa na watu. Wataka mgao bwana. Sio wao ndio wanataka kuvitu fulani, vitu fulani, vitu fulani. Mimi nawakwamisha katika hilo. Katika hili, lakini kwa taweza. Taweza kufanya. Kwani hao wanaofanya sio wanafunzi wenzetu wamemaliza Madina? Mwenye albirri si Abdallah? Abdallah Khalid. Ni mwenye taasisi albirri. Tumesoma naye Madina. Ana taasisi yake ya hija, apeleka watu wangapi? Na taasisi ngapi zimeanzishwa na baadhi ya vijana? Sasa kitu gani kinatushinda sisi? Kama ni maslahi, kwa hiyo tusiyatafute katika tukadondoka katika dunia hii. Wabaki mwatatukana tubure bila sababu yoyote basi. Chuki tu, chuki tu. Kwa hiyo hawa ni maadui. Na ndio maana wanaamrisha kufanya mukata kwa ndugu zao, kwa maneno yao na vitendo vyao. Wanaamrisha wafanye ndugu zao mukata. Wewe sasa uzungumze na fulani mali fulani, kwa nini wasafiri naye? Kwa nini hivi? Dini gani mliwauliza mashehe? Kama kweli una ugomvi wa ndani ya familia wa kidugu. Si kweli una ugomvi wa kidugu? Kuna ugomvi wa kidugu, ndio waamrisha watu wasizungumze na ndugu yako? Na hao ni Waislamu wenzake. Kwangu ndio Uislamu unatufundisha, kama sio uadui. Huu ni uadui. Wallahi wa billahi, huu ni uadui wanaofanya. Kwa hiyo wao wanasema hao ni maadui. Na kwa sababu mmetaka nibainishe uadui wao, ndio huo. Mtu anayesapozia watu wote kwenye kheri, mtu yote atakumzuia kwenye kheri mtu mwenzake, huo ni uadui. Sio wanatahadharisha watu na maratibu zetu, wanasema wanakwenda kusokotwa, wanatiwa sumu. Sumu gani? Kwa sababu sisi hatuwasikiani na nyinyi. Watu kwani hawasikilifiani? Sisi tumekhtalifiana na nyinyi. Nyinyi mshaamua msimamo wenu na sisi msimamo wetu. Nani aliwapata tena? Kwa hiyo hawa wanafanya dawa ya kichini chini, na wanafanya kampeni, na wanafanya kampeni zao. Mara si mtu mpaka afikia, sasa anazungumza tena. Mtu mpaka afikia kusema wewe ushawajua wa watu. Kuna watu nishawajua mimi. Tena shukuru nimewajua watu kabla hata mali hajatoka. Bado riziki haijatoka. Pamoja na kwamba mtu amejirudi, lakini mtu azungumza maneno haya. Fadhali nishawajua watu. Ha, watu vipi kina nani? Ah, Sembe na fulani. Jamani, sisi kwani tuko hapa jamani? Ndio maana siku za nyuma tulikuwa tukiambiwa, ah, watu wa Moshi bwana ni siaka bwana. Yaani wakati watu walipokubali dawa salafia hapa, watu wa Arusha, watu wanaotubu, ah, ni siaka bwana. Siaka akisema hivi, wao watafuata tu. Sasa sio fikra hizi zimemdanganya sijui. Akaona kwamba kwenye hili anaweza kulazimisha watu wamfuate hata kama hana hoja, hana dalili. Sasa wanaosuona wameshafumka kwa wazi. Hajuri kwa kweli ulimwenguni anafahamika kwamba yeye ni nani. Nani anafahamika ulimwenguni na wanaochuoni washabainisha. Sasa mtabaki kwa mgania tu bwana. Mimi andikeni makala na sitaandika makala. lakini mjibu maswali yetu haya tunayozungumza hapa, kama nyinyi kweli mmekwenda kule kwa haki. Mtu atoka hapa amekusanya vipande vipande viklipsi chungu nzima na kuna vina maji, ili akaulize ili Kasim Mafuta ahizibishwe, Sheikh Yahya aseme Kasim Mafuta hizbi fahdharu, ni hizbi huyu mtahadharini, watu wamekwenda. Kama kuna mingine basi na hilo pia lilikuwepo kubwa kabisa hilo. Wakakaa wakapanga, lakini ndio hivyo maskini, afadhali wangezungumza na Abdul Karim akawaandikia maswali yao, au akazungumza na Abdul Qawi akawaandikia maswali, lakini wamtegemea mwanja akawaandikia maswali kutoka kwenye Kiswahili kwenda kwenye Kiarabu. Nyinyi mko wapi nyinyi bwana? Mmeona mwanja Sheikh Kiarabu pili mtezo. Hawa Waarabu wenyewe wababaika wababana makosa timu nzima. Kiarabu mchezo, ataandika mwanja huku na huku kaviringisha viringisha. Sasa afika pale mbwa ili msiulize. Kwa hivyo mkataliwa shehe. Na ushahidi huko. Wakatengeneza maswali, mambo ya magari, mambo ya mashindano, si mambo fulani, mambo ya daladala. Zimetolewa fatwa huko Dar es Salaam pia kwamba haifai kupanda daladala kwa sababu ya ikhtilafu Abdul Karim, lakini hao hao bado wapanda. Sasa itakuwaje? Mtoke Buguruni, mtoke Zungunguti mpaka Kariakoo kwa mguu. Shehe kasema lakini hukumu hiyo. Na wangapi hao? Na wengine leo wafanya biashara hizo hizo za mabasi ya ikhtilafu, magari ya ikhtilafu, tutafanya hizo sasa darura bwana, darura. Yatosha. Umeridhika baba wangu. Hiyo ndio hali halisi. Mimi na mengi kusema lakini yatatosha haya. Semaje Abu Nufaida? Kuna taalik. Kuna taalik, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo hawa wanatahadharisha sisi na sisi tunawatahadharisha wao. Sisi tuwaambie hao ni ndugu zetu, warudi katika mstari. Ikiwa watarudi, wao ni ndugu zetu na mapenzi yako pale pale. Lakini huko unakoelekea na huko unajipeleka siko. Kwa tufanya sisi na wao tuwe tofauti. Haiwezekani hata siku moja eti mimi wanipenda mimi lakini wanichukia huyu. Sio kweli. Haiwezekani kwamba eti wanipenda mimi na wajua mimi rafiki yangu kipenzi ni huyu, alafu wakati huo huo wataka mimi nisizungumze na huyu. Kwa lipi? Ah, tuna mambo yetu yenyewe binafsi huko. Huko wapi? Sasa mbona wanaleta kwenye dini huku? Watuletea sisi ndugu zako kwenye dini kwa nini? Si sawa. Kwa hiyo wakiambiwa hivi, mwakusema, mwakusema watu, mwafanya hivi, sisi sio maduati, lakini mnayofanya, mwafanya kama kazi ya maduati. Kazi ya masala ya talibisi na kufanya, mtu wasema, masema jambo, wasema, alafu mwanifanya shere, mwanibadilishia, mwanifanya shere. Ina maana watu hawaelewi unachokizungumza. Sasa wao anasema, wewe anasema anaita mimi kwamba ni karata tatu. Ah, yeye anafanya karata tatu, mimi karata tatu. Naam, karata tatu ndio maana tukawatoa kwa baraiani kule. Tumewatoa kwa baraiani. Alhamdulillah ala hadhihi ni'ma. Kwa hiyo wao wakitufanyia uadui na sisi tuwafanyia uadui. Wakishirikiana maadui zetu na sisi tutawafanyia wao wadui na wao wengine. Na mtu pia atasema wao wamejitolea. Kuna watu wangapi wamejitolea? Yeye kila anayejitolea sawa. Watu wangapi wamejitolea katika dini? Siku moja nataka kukupeni mfano kitu kingine. Siku moja wakati niko katika wakati nyakati za likizo zile, niko Madina nasoma. Sasa ikawa ni likizo, mara nyingi inakuwa niko Mombasa kwa sababu fulani. Ikasadifu kipindi fulani wakati niko Mombasa, wakati wa likizo yangu moja, kama si mwaka 2003 2004, watu masufi wanakuja kufanya maulidi katika msikiti Masjid al-Aqsa pale Kisauni, kwenye mahadi ya Kisauni. Hawa ni usali sunna wana msikiti wao. lakini masufi wa kina Albedhi na wengineo wamejikusanya kwa kufanya maulidi pale msikitini kinguvu, na yote yanategemea kwamba kuna muhindi mmoja kutoka Dirbila, ile ardhi yote pale Kisauni takriban ni yao. Kwa hiyo kile chuo na msikiti umejengwa juu ya ardhi yao, title deed ni yake. Kwa hiyo sema huu msikiti ni wetu, wakaambiwa msikiti huu umejengwa na the Islamic Foundation ya Kenya, ndio umejenga msikiti. Wasema palikuwa na msikiti wetu kijidogo, wao wameuvunja, turudisheni msikiti wetu. Wanajua wazi kwamba hawezi kujenga. Kwa hiyo tutafanya maulidi hapa. Takaje sio kikao, mimi nitaifa niende pale. Kama kuna masufi watakuja pale, wanafunzi wa bezi wataleta tabu pale, kwa kuomba uje nikahudhuria kwenye kile kikao. Masufi wakaja kweli. Ile mzee Muhindia walimleta wakaja naye pale Kadiridina. Wakazungumza. Wakaambia haiwezekani kusoma maulidi hapa. Maulidi pelekeni sehemu nyingine. Ile mzee aseme hivi, huu ni msikiti wangu mimi, karatasi zote niko nazo. Mtafanya kile ambacho na kitaka hapa. Hakuna mtu kunizuia. Kwa sababu ya nini? Kwamba yeye ndiye mwenye msikiti. Nikamwambia hivi, mimi nikapewa nafasi kwa kumwambia, nikamwambia hivi, kuwa wewe ndiye mwenye msikiti, haujapewa ruhusa na dini ya kufanya utakalo. Je, mathalani tukikuona waingia msikitini na jifuko la mavi, mavi uhari umeubeba, waingia nao msikitini, tukuache? Ah, bali nani? Haifika kikao. Mwizi leta mavi. Ah, si msikiti wako mwenye waingia na jifuko la mavi msikitini? Sasa ndio hivyo, mtaka hata mkitunitoa mafuko ya mavi hapa tukubali tu kwa sababu ni tofadhili. Mcheni Mola wenu. Mcheni Mola wenu. Sasa Watanzania wajeuri bwana. Sema hiyo gani sasa? Mwaka ni tajiri mkubwa tunaambia nimezungumzia ufedhuli kadiridina. Wao hawezi kusema hivyo. Sema ah. Hata wale wenzangu tu wengi huko. Tajiri. Wewe tajiri, sasa kwa atakuja mifuko la mavi hapa. Mwaktaji mtu, hii ni kanuni iko pamoja na kwamba ni tafsiri yake, mtu ambaye ni hizbi asiyemhizibisha hizbi basi naye atakuwa ni hizbi mfano wake, na hasa anapokuwa anapojenga kanuni na mawabit za kutaka kumtetea, kama wale wenye kumtetea Sayyid Qutb na wakaanza kwa asil usul kwamba sio hizbi sio kadha, au wale ambao wanamtetea Adnan Urur, au wale wanamtetea Abu al-Hasan al-Maribi wakaanza kutafuta aadhar, wasio mhizibisha yule, na wao wataisabika katika safu ya mahizbi. Lakini bora ithibitike tu hizbia wake kwa mujibu wa kanuni ya da'wa salafia na kwa mujibu wa jarhi za maulama kwenye kutegemewa. Kwa hiyo ni kanuni iko, wala usio na shaka nayo, na ndio maana sisi hatuoni masalafi ya kila al-Halabi kwa sasa, kwa sababu hawahizibishi mahizbi. Wallahu ta'ala alam. Na swali jingine, lakini mnapenda kuchokonoa chokonoa hivi. Swali nyingine kamaliki au tumemaliza? Muda umekwenda sana, yatosha kwa leo, hiyo imetosha. Msemaje, kuna swali? Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.